महाभारत उद्योग पर्व सप्तनवतितमोध्याय। कण्व मुनि का दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए मातली का उपाख्यान आरंभ करना। वै सम्पायनुवाच जामदग्न्यवच श्रुत्वा कण्वोऽपि भगवान् श्री दुर्योधनमिदं वाक्यम् अब्रवीत् कुरु संसदि। वैश्यम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जमदग्नि नंदन परशुराम का यह वचन सुनकर भगवान कण्व मुनि ने भी कौरव सभा में दुर्योधन से यह बात कही। कण्व उवाच अक्षयश्चाव्ययश्चैव ब्रह्मा लोक पितामह तथैव भगवन्तौ तौ नर नारायणावृति। कर्ण बोले, राजन, जैसे लोक पितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान नर नारायण ऋषि भी हैं। आदित्यानां हि सर्वेषां विष्णुरेक सनातनः अजय्यश्चाव्ययश्चैव शाश्वतः प्रभुरेश्वरः। आदित्य के सभी पुत्रों में अथवा संपूर्ण आदित्यों में एकमात्र भगवान विष्णु ही अजेय, अविनाशी, नित्य विद्यमान एवं सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वर हैं। निमित्त वर्णाश्चान्ये चंद्र सूर्य मही जलम वायुरग्निस्तथाकाशम ग्रहास्तारा गणास्तथा। अन्य सब लोग तो किसी न किसी निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह तथा नक्षत्र, ये सभी नाशवान हैं। ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा लोकत्रयं सदा क्षयं गच्छन्ति वै सर्वे सृज्यन्ते च पुनः पुनः। जगत का विनाश होने के पश्चात ये चंद्र, सूर्य आदि तीनों लोकों का सदा के लिए परित्याग करके नष्ट हो जाते हैं, फिर सृष्टि काल में इन सब की बारंबार सृष्टि होती है। मुहूर्त मरणास्त्वन्ने मानुषा मृग पक्षिणः धैर्ययोन्याश्च ये चान्ये जीवलोक चरास्तथा। इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीवलोक में विचरने वाले अन्यान्य तिर्यक योनि के प्राणी हैं, वे अल्प काल में ही काल की घाल में चले जाते हैं। भूयिष्ठेन तु राजानः श्रियं भुक्त्वा युषक्षये तरुणाः प्रतिपद्यन्ते भोक्तुं सुकृतदुस्कृतये। राजा लोग भी प्रायः राज लक्ष्मी का उपभोग करके आयु की समाप्ति होने पर मृत्यु होने के पश्चात अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते हैं। स भवान् धर्मपुत्रेण शवं कर्तुमिहार्हति पाण्डवाः कुरुवश्चैव पालयन्तु वसुन्धराम्। राजन, आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पांडव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वी का पालन करें। बलवान अहमित्येव न मन्तव्यं सुयोधन बलवन्तो बलिभ्यो हि दृश्यन्ते पुरुषर्षभ। पुरुषरत्न सुयोधन, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि मैं ही सबसे अधिक बलवान हूँ, क्योंकि संसार में बलवानों से भी बलवान पुरुष देखे जाते हैं। न बलम बलिनां मध्ये बलम भवति कौरव बलवन्तो हिते सर्वे पांडवा देव विक्रमा। कुरुनंदन, बलवानों के बीच में सैनिक बल को बल नहीं समझा जाता है। समस्त पांडव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान हैं। अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं मातले दातु कामस्य कन्या मृगयतो वरम। इस प्रसंग में कन्यादान करने के लिए वर ढूंढने वाले मातली के इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मतस्त्रैलोक्य राज्यस्य मातलिर्नाम सारथिः तस्यैकैव कुले कन्या रूपतो लोकविश्रुता। त्रिलोकीनाथ इंद्र के प्रिय सारथी का नाम मातली है। उनके कुल में उन्हीं की एक कन्या थी जो अपने रूप के कारण संपूर्ण लोकों में विख्यात थी। गुण के सीत विख्याता नाम ना सा देव रूपिणी श्रिया च वपसा चैव श्रीहुन्या सरितिरिति सातिरिच्यते। वह देवरूपिणी कन्या गुण केसी के नाम से प्रसिद्ध थी। गुण केसी अपनी शोभा तथा सुंदर शरीर की दृष्टि से उस समय की संपूर्ण स्त्रियों से श्रेष्ठ थी। तस्या प्रदान समय मातले स भार्यया ज्ञात्वा विमृते राजन तत्पर परचिंतयन। राजन, उसके विवाह का समय आया जान मातली ने एकाग्र चित्त हो उसी के विषय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया। धिक्खल्व लघुशीलानाम उच्छ्रितानाम यशस्विनाम नराणाम मृदुसत्वानाम कुले कन्या प्ररोहरण। जिनका शील स्वभाव श्रेष्ठ है, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए यशस्वी तथा कोमल अंतःकरण वाले हैं, ऐसे लोगों के कुल में कन्या का उत्पन्न होना दुख की ही बात है। मातु कुलम पितृकुलम यत्र चैव प्रदीयते कुलत्रयम् संशयितम् कुरुते कन्यका सताम्। कन्या मातृकुल को, पितृकुल को तथा जहाँ वह ब्याही जाती है उस कुल को, सत्पुरुषों के इन तीनों कुलों को संशय में डाल देती है। देव मानुष लोकौ द्वौ मानुषेणैव चक्षुषा अवगाह्यैव विचित्रौ न च मे रोचते वरः। मैंने मानव दृष्टि के अनुसार देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनों में अच्छी तरह घूम फिर कर कन्या के लिए वर का अन्वेषण किया है, पर वहाँ कोई भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कण्वाच न देवान नैव दितिजान न गंधर्वान न मानुषान अरोचयद वर कृते तथैव बहुलान शिन। कण्व मुनि कहते हैं, मातली ने वर के लिए बहुत से देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों तथा ऋषियों को भी देखा, परंतु कोई उन्हें पसंद नहीं आया। भार्यजानो ससमंत्र्य सहरात्रौ सुधर्मया मातलिर्नागलोकाय चकार गमने गतिम मतिम। तब उन्होंने रात में अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ सलाह करके नागलोक में जाने का विचार किया। न मे देव मनुष्येषु गुण के स्या समोवरः रूपतो दृश्यते कश्चिन्नागेषु भविता ध्रुवम्। वे अपनी पत्नी से बोले, देवी, देवताओं और मनुष्यों में तो गुण केशी के योग्य कोई रूपवान वर नहीं दिखाई देता। नागलोक में कोई न कोई उसके योग्य वर अवश्य होगा। इत्यामंत्र सुधर्मा स कृत्वा चाभे प्रदक्षिणम कन्याम शिरस्युपाघ्राय प्रविवेश महीतलम। सुधर्मा के ऐसी सलाह करके सुधर्मा से ऐसी सलाह करके मातली ने इष्ट देव की परिक्रमा की और कन्या का मस्तक सूंघ कर रसातल में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भवद्यान पर्वणि मातली वरान्वेषणे सप्तनवतितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में मातृ के वर खोजने से संबंध रखने वाला 97वां अध्याय पूरा हुआ।